ne ta yasimulia matendo ya jamu ne ta furai na ku kuko shangilia wewe ni talibia jina lako uliye juu ni talibia jina lako uliye juu nitakushukuru Bwana kwa moyo wangu wote nitayasimulia.